الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة دوستانو دا کم سورت چه شروع کو دا سوره بقره دا بقره غوا ته وی په دې کښې د غوا ذکر شوی دی واقع ذکر شوی ده نو دې غون سورت ته څه وایي سوره بقره مدني سورت دی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د هجرت نه پس نازل شوی دی او عجیبه سورت دی کله چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم هجرت وکړه د هجرت سره امیدګله د دې سورت نازلېدل شروع شو نن دو آیات او نن درې آیات او نن څلور آیات او نن پنځه آیاتونه دا به نازلېدل نازلېدل چې هجرت رسول پاک وکړه د هجرت سره د دې نازلېدل شروع شو شروع شو شروع شو د دې اخري یو آیات دی واتقوا یوما ترجعون فیه الى الله دا اخري آیات دی د دې نه پس بیا نور آیاتونه نه دي نازل شوي غالبا سوره بقره په مختلفو وختونو کښې چې نازله شوې ده نو یعنې په لس کاله کښې دا دغه شوې ده نازله شوې ده څه آیاتونه ده اول هجرت دي او څه آیاتونه د آخري هجرت دي ډېر لوی سورت دي په سورتونو کښې لوی سورت دي لاندې لیکي چې د دې آیاتونه دو سو چیاسي دي دوه سوه شپږ اتیا څه لږ غوندې کم درې سوه دغه جوړېږي آیاتونه او بیا په دې کې احکام مسایل نوروره بې اندازې احکام ما وې د غون قرآن مجید احکام الله په دې سورت بقره کښې نازل کړي دي د دې وجه نه دا مشهوره ده چې حضرت عمر صاحب چې سوره بقره د تفسیر سره ویله د تفسیر سره نو په دولس کاله کښې ویلې ده خو په دولس کاله کښې داسې ویلې ده چې غون دین باندې ځان پوه کړی دی غون دین پکې پروت دی د هغه زوی عبدالله ابن عمر هغه تقریبا اته کاله کښې دا ویلې ده ما یو ډېر لوی صورت دی څنګه چې مضمون ډېر ښکلی دی هلکه د دې تلاوت هم ډېر ښکلی دی مشکات کښې په بخاري کښې تاسو ویلي وو اقرأوله بقره تاسو وایئ سوره بقره او خاص کر په کور کښې سوره بقره وایئ ولې فإن أخذها برکت په دې باندې د دې رانیوله او د دې تلاوت دا برکت دی الله به دې کور کښې هم برکت واچوي په رزق کښې به دې هم الله برکت واچوي په بچو کښې به دې هم الله برکت واچوي او وترکها حسره او د دې پرېښودل دا حسرت دی ولا تستطيعوا هلا په زوره ووایه بطله بخاري کښې او طاقت نه لري د دې باطل خلک هلکه باطل خلک د دې سورت بقرې طاقت نه لري هلته تاسو ویلي وو چې والمراد بالبطله السحره مراد د باطلو خلکو نه څه دي جادوګر وایي هلکه که نن سبا جادوګر یو کني دلته خو ډېر دي تاسو سوره بقره وایئ په خپلو کورونو کښې خپلو بیبیانو ته ووایئ سورت بقره وایئ لوریانو ته وایئ سوره بقره وایئ کم از کم چې په ورځ کښې خو ستاسو په کور کښې سوره بقره ویلې کېږي که نیشه ویلې لمبر کې دی ډېر ملګري د هغوی لمبر ایښی دی پلانې هر ورځ باندې به ښځې ته سوره بقره وایې هغه بل ته وایي پلانې جینۍ ته به سوره بقره وایې هغه بل ته وایي ادې ته به سوره بقره وایې هغه بل ته وایي نوسۍ ته به سوره بقره وایې بله ورځ په کښې د ده نمبر وي نو ولا تستطيعوا هلا بطله په کوم کور کښې چې سوره بقره ویلې کېږي په هغه کور باندې جادوګر وسه هغه نه رسي جادو مادو په دې باندې اثر نه کوي بد نظري په دې باندې اثر نه کوي او بیا خاص کر سورت بقره ده خو یو دوه ځایونه په کښې دي چې ډېر لوی اوچت دي یو آیت کرسي چې هغه ډېر لوی د خیر او د برکت دی او دوه په کښې هغه آخري آیتونه نه دي آمن الرسول بما انزل الیه دا پکې بیا ډېر لوی دی، د خیر او د برکت دی. سوره بقره دې کې به څلور غټې مسلې بیانېږي، موږ او تاسو به پوهیئ چې هغه د دین اصول دي. یو د الله تعالی توحید، هلکه الله واحد لا شریک ګڼئ، دسې وایې الله سره په ذات کې هم څوک نشته دی شریک، الله سره په صفاتو کې هم شریک څوک نشته، او د الله سره په عبادت کې هم څوک شریک هغه نشته. یو دې توحید د الله دا بنیادی مسله ده، په دې به زوري سو پیرې به دا دعوه تاسو ته ذکر کړي. دویمه مسله به یې رسالت د جناب محمد رسول الله، دا ګورې بنیادی مسله ده چې دا اومنې چې واقعي رسول دا حضرت محمد د الله رسول دی، بیا مشکلات ختم شو. خو چې دونه اومنې چې دا رسول الله دی، بیا به د هغه هره خبرې نظارېږي. نو توحید، رسالت او جهاد فی سبیل الله، دا تاسو چې دې صورت کې کومې مسلې به ووایې، د دې مسلو د نافذ کولو دپاره کافر به ستاسو خلاف کوي، ډانګونه واپسې راوالی او دغه وسره وکړي جهاد. نو درېمه مسله به یي جهاد فی سبیل الله، څلورمه مسله به یي انفاق فی سبیل الله، د الله په لار کې خپل مال لګول. هلکه چېرته موقع راغلله، مدرسې مسله ده، د کتابونو مسله ده، د جهاد مسله ده، د وسلې اغشتو مسله ده، د جومات د جوړولو مسله ده. انفاق فی سبیل الله، د الله په لار کې خرچ کوي. دا څلور مسلې به بنیادی وي، توحید، رسالت، جهاد فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله. دې منځ کې به پکې یو دوه خبرې ذکر شي نورم. امور انتظامیه، هغه کارونه چې په هغې سره زموږ او ستاسو اتفاق راځي، بې اتفاقي ختمیږي، انتظام هم درست کیږي. دا مسلې به یي، بعضې مسلې به راشي امور مصلحه، داسې کارونه چې هغه موږ وکړو نو هغه دونه برکت والا دي چې الله به زموږ اصلاح وکړي. هلکه حجونو ته ځای اوده کېږي، ما حج له ځای، عمرو له ځای، روجې نیسي، دا اعمال څه دي؟ دا به ستاسو دغه وکړي، اصلاح به وکړي. دا مسلې به بیانېږي. خو د سر نه مخکې تاسو ته دا وایي چې کله قرآن مجید راغی په مدینه منوره کې، قرآن مجید نازلېدل شروع شو، رسول پاک بیان شروع کړ، خلک درې پاټې شو. یو متقیان، خالص مؤمنان، ظاهرا و باطنا، په زړه کې مؤمن، په ظاهر کې مؤمن، بس د رسول پاک خبره، او دوی وې په سر او سترګو، په سر او سترګو. دا ځینې خلک داسې داسې کوي، دا سترګو له ګوتې، د دې سترګو دا مطلب نه دی، دا چپول مطلب نه دی، د دې دا مطلب چې په سر او سترګو، مطلب دا دی چې الله څه وایي او رسول پاک څه وایي، په سر او سترګو، بس وینا او منل، خیال لري. نو یو دا دغه د متقیان، الله به د هغې موږ ته صفتونه بیان کړي او بیا به راته د هغې انجام بیان کړي. دویمه ډله دا وه چې هغه خالص کافرانو، ښکارم کافر او زړه کې هم کافر، لکه ابوجهل او دا نور، د هغې بیان بوشي مختصر. درېمه یو ډله ده خطرناکه، چې هغه د منافقانو وه، په ظاهر کې به یې کلمه ویله، خو دننه زړه کې د مسلمانانو او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم غټ دشمنانو. د دې درې فرقو بیان بوشي خیر سره، نو بیا به خپلې مسلې بیان کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم، الله ښه پوهیږي په خپل مقصد، په معنو د دې ټکو، دې ته حروف مقطعات وی. عبدالله بن عباس، حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق، لوی لوی علما او دا رایه ده چې دا حروف مقطعات دي، دا الله یو راز دی، د رسول پاک او د الله سره خپلو کې یو راز دی. پیغمبر هم پې پوهېږي، الله هم پوهېږي، لیکن مونږه نه پوهېږو او نه مونږ ته الله ویلی دی چې ځان پوهېږي. نو مونږ به وایو الله ډېر ښه پوهېږي په خپل دغه دی په خپل مراد په مقصد د دې ټکو. علما دې نه یو بله مسله ثابتوي، قرآن مجید چې تا په ترجمه نی ویلی او تاسو د قرآن تلاوت کوئ، د دې اجر او ثواب شته که نشته؟ احمده، قرآن مجید دې تفسیر نه دی ویلی، ترجمه دې نه ده ویلی، او لکه زمونږ په شان تلاوت کوو، په دې تلاوت کې صرف په تلاوت کې اجر او ثواب شته که نشته؟ الف لام میم نه معلومیږي چې او عبدالله بن مسعود صاحب څه وایي؟ رسول پاک وایي چې د قرآن مجید په یو حرف ویلو باندې د څو نیکو ثواب دی؟ د لسو. یو سړی د قرآن یو ټکی ووایي، یو حرف، نو د یو حرف په ویلو باندې څه دی؟ د لسو نیکو ثواب دی. نو الته وایي لا اقولو الف لامیم حرف، زه دا نه وایم چې الف لامیم دا یو حرف دی، نه، لا الف حرفن، لام حرفون، میم حرفون، الف زان لٹکی دی، لام زان لٹکی دی، میم. نو چه تاوی الف لام میم، نو سونه که ده تمیلو شوی دیر شو. ریختیا وایه ده الف لام میم پا مانه پویگه؟ پا مانه نپویگه و اللہ دل سود نقدر کهی. معلوم شده خبره چه قرآن مجید دی که پا ترجمه ویلی خود نورون آن نور دی، یا خو ډیر ثواب دی، خو کدینی ویلی او ساده تلاوت کې الله اجر ورکوي. نو الله ښه پوهېږي په خپل مراد په مقصد د دې ټکو. ذالک الکتابو، دا کتاب دی. ذالک مبتدا کې، الکتاب یې خبر کې. ذالک الکتابو، هم دا کتاب دی. ټیک دی، دا نور به هم کتابونه وي، خو هغه دونه کتابونه نه دي. که کتاب دی نو هم دا دی، مدعلي خیان لري که نه؟ اوس محمدعلي دی پېژنې، او یو واته کاسې را ډکې کي، نو تاسو وایې که سړی دی خو هم دا سړی دی، مطلب دا دی نور هم سړی دی، خو پر اینام دی که سړی دی نو دا دی. دقسې ذالک الکتاب، ولکه که د کتاب د ویلو شوقیې او د مطالعې شوقیې، نو کتاب عمدا دی. ذالک الکتاب، عمدا کتاب دی. الکه عمدا کتاب دی لوی، دا نور کتابونه دونه لوی نه دي. ولې؟ لا ریبه، نشته د هیڅ قسم شک په دې کې. لا ریبه، نشته د هیڅ قسم شک فیه، په دې کې دومره عظیم کتاب چې په دې کې معمولی نه معمولی شک نشته. شک کوونکي به یې ریاضه، خو شک پکې نشته. ځکه تاسو چې یو شي کې شک کوئ، یا په هغه خبره کې نقصان وي، ځکه خلک شک کوي، یا د دې ماما په خپله چې دی نو په فهم کې نقصان وي. نن قرآن کې نقصان نشته که یو سړی شک کوي به خبر نی، فهم کې به دغه کمزوري وي. نو لا ریبه، نشته د هیڅ قسم شک فیه، په دې کې. د دې دا تلاوت نه دی، معانقه ده که نه؟ نو که داسې وایې ذالک الکتاب لا ریبه، دلته ودرېږې، دا ممدا کتاب دی، لا ریبه، نشته د هیڅ قسم شک په دې کې. او بیا د دې ځینه تلاوت شروع کې، فیه هدنا، او په دې کتاب کې څه شی دی؟ هدایت دی. دا فیه رسو سره ولګوې ام سیده. او که داسې ووایې چې نه لا ریبه فیه، ام سیده، نشته د هیڅ قسم شک فیه په دې کې. او هدن، دا هدایت کوونکی دی، للمتقین، د پاره د پرهیزګارانو، د پرهیزګارانو، د تقوادارو د پاره دا څه دی؟ هدایت کوونکی دی. هلکه دا یو خبره واورئ نو بیا به مسله اسانه شي. هدایت څه ته وایي؟ هدایت ده هدایت دو معنی دی. یو معنی ده لار خودل، یو معنی ده لار خودل. پاس اڑا که دن سوکتا پوسو کی چه ماما اجومات چرتا دی، تواتا وی پده پوڑو کش و دا سزا و انتا برا توش دا لار خودل دی. چا تا دی لار او خودل مدلی تا ضرور نره چه دیو سرور رسی، تواتا وی پده پوڑو کش آقا کی دیش پان رنگر پانی پاروزی. یو دا دی، یو دی هدایت ایصال الی المطلوب مقصد تا رسول. جماعت چرتا دی د لاس نیونی سی چه رازا را روانه که و را روانه که و پا دی دروازه را دن نکی چه داده دا از گوره مقصد تا رسول دی. دلتا دا هدایت مانا رهنمایی نده، مقصد تا رسول آغا هدایت چه ذریعه دا نجات گرزی. نو آغا دا قرآن هدایت دی و ذریعه دا نجات دی، خودار چه دا پاره نده للمتقین دا پاره دا شا دی دا متقینو. ابو جهل دا پاره ذریعه دا نجات نده، بل دا پار ذریعه دا نجات نده. نو هودن دا قرآن مجید دا هدایت کون که دی للمتقین دا پار دا متقیانو. تقوا زان بچ کوله، زان بچ کول. دا تقوا دری درشی دی. یو آغا تقوا دا چه ات تقوا من الشرک، زان ساتل دا شرک نه. دا خو دیر ضرور، دا خو په هر مسلمان لازم دی. دویم دی التقوا عن المعاصی، ځان ساتل د ګناهونو د نافرمانی نه. دا د عامو مسلمانانو کار دی، عامو مسلمانانو کار دی ځان ساتل او بچ کول د ګناهونو نه. یو درېمه درجه د تقوا ده ځان ساتل د هر هغه څیز نه چې هغه تا مشغوله کوي، عن ذکر الله، د الله د ذکر دا الله دا دین نه. دا لویه درجه ده. دا مونږ چې وایو پلانی بزرگ دی، پلانی پیر دی، هغه دې درجې ته را رسیدلی چې هغه بس هر وخت کې د الله د دین خبرې او د تقوا او د پرهیزګارۍ خبرې او د قرآن او د آخرت خبرې هغه سره که نورې خبرې کوي وي پس ته ما د دین نه مشغوله کې. نو د درېمه درجه د تقوا دا ده زان بشکول دا ارغ خبری نه، دا ارغ سیز نه چه اغا تا مشغوله که دلده دا دین نه. یوزل حضرت عمر پویده خو خلق خلق پویی، حضرت عمر پا دی مسئله پویده خو خلق پویی. دل لوی ناست دا جماعت حضرت عمر دا یوسری نه تپوس که تقوا ستا وی، مفهوم دا تقوا سده. اغا و تاوی حضرت چرت پا داس لاره که تره چه پاغی که ازغیوی وی او وی چه پا اغا لاره زی چه ازغی پا که نسینگ ازی وی دقا سزم چه دا طرف جامیم را گوندی کری چه چرت دل تاونن خلم، دی طرف تمیم جامی را گوندی کری چرت دی پوری اونن خلم او روانیم. زمون ده پاس غر که یو زیر عزیز هستی میشه تا پاس اوزونو یو طرف تم ده پلوسی ده غدی بوته ده و بل طرف تنو ده ده پلوسی بوته نده ده سر غالی سمی کندی وی. نو چه پکه زی نو خوک لگ دیا خواده خوکرن خلی دقس دوستانو خوش کسمت بایی چه دس جون تی روا چه چرت دل تا گناه را پوریونن خلی، دل تا را پوریونن خلی، پا کاروبار که را پرونن خلی، پا دی بلزه که را پرونن خلی، پا دا تقوید. نو هودن دا قرآن مجید هدایت کون که دی للمتقین دا پار دا پرزگارانو. الک پرزگاران سوک دی الذین دا هغ خلق دی یؤمنون چاگوی ایمان روڑی بلغیب پا غیب باندی آغا سیزونا چه ده ده نظر نه او ده ده آرس نه بار دی او تش رسول پاک داغه بیان کرده دی او دی پیمان روڑی. غیب آغا سیزونو تا وی چه پا حواس هم نمالومیگی، پا اقل بانده هم نمالومی گی. حواسو پا سترگو، پا غوگونو، پا جبا، پا سنگو، پا لاس ورلو نمالومی گی. خطا تا قرآن مجید ویلی دی، او تا تا رسول پاک ویلی دی، او تا سویلی دی آمن و صدقنا. بلکل زما پا دی ایمانم دی، او دا رسول پاک پا دا غوان دی میں تصدقم دی. لکه دا اللہ مسلی اللہ و سلام منگ ندی لی دلی، لیکن زمان پی ایمان دی. دا اللہ صفتونا پا دی زمان گی ایمان دی. باس بعد الموت دا منگ ندی لی دلی، خوچون که رسول پاک را تاویلی دی، او زمان پا رسول پاک باند اعتماد دی، زمان پی ایمان دی. دارنگ عذاب قبر، دارنگ میدان حشر، پولی سرات، وره دا غیب سیزونه دیدن، نه پا حواسو معلومی گی منگتا، نه پا عقل معلومی گی. خو ماوی صرف پا قرآن مجید و پا رسول الله زمانگ اعتماد دی، اگوی را تویلی دی منگتا دقی گی. نو یؤمنون، اگوی ایمان روڑی بالغیب، پا آغا خبرو چاگا زمانگ استاسو نصیبی غایبی. دا خود ایمان مسئله شوا. و یقیمون الصلاتا، او آغوی ادرائی منزا پا اعمالو که دا دو عملو نذکر کئی. و یقیمون الصلاة آغوی قائمی منزا منز ادرائی، یو دا منز کولی دا سا کمال نده، دا منز ادرول ادرول دیتا وی دا منز ارا پرزا بانی تازان پوی کرده، او چه پا منز ادرائی گی دا آغا ارا پرزا خیال ساته. دا پکی سنت تی، دا پکې واجب دی، دا پکې فرض دی، دا پکې مستحب دی. آری پرزی زان زان لخیال ساتل، او بیا خاص کر دا رکو خیال، دا قومی خیال، دا سجدی خیال، دا جلسی چاگه دو منطقه که خیال. او دا سی سبق نده سبق، چه دا تیگی کم وایی چه دا دی خیالی. و یقیمون الصلاة او آغوی ادرائی منزو و مما او ده هغه مالنا رزقناهم چی منگ ورکڑی دی دویلا ینفقون خرچ کئی دا اللہ پلار کی دا اللہ دا رزا دا پارس کئی خرچ کئی والذین او متقین هغه خلق دی یؤمنون شاغوی ایمان روڑی بی ما و هغه کتاب انزل الیکا شاغر علی گلی شوی دی تاتا کم کتاب قرآن مجید چه تا تر آلی گلی شوی دی پاگی میمانی و ما او پا هغا کتابونو انزل من قبل کا چغر آلی گلی شوی دی مخکستانا ایمان همشتا دا منز احتمام همشتا دا انفاق فی سبیل الله هم او پا تمامو کتابونو باند ایمان خوالک آخر که وصل یو وی پرز دا قیامت هم ایمان دی و بالآخرت او پروز دا آخرت هم یوقنون اغوی یقین کئی دا قیده دا آخرت نره دای پی انسان که انقلاب پیدا کئی دا متقیان دیو دا دی متقیانو دا پارا قرآن مجید دا سه هدایت کون که دی چاگه هدایت ذریعه دا سگرزی دا نشاد علکه دا دی خلق و نتیجه اولائک داغ خلق چی دی علا هدن دی پسملار دی پسملار دی خدا سملار دی تا دا کم زینه ملو شوی دا من ربهم دا طرف دا رب دا دینا و اولائک او دق خلق دا نور نا دق خلق چی دی هم المفلحون اماغوی کامیاب دی اللہ دی منگ دنیا آخرت کی کامیاب کی اللہ دی منگ دا پار دا دنیا و دا آخرت سعادت نصیب و گرزی و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى دعوك يا الله تسمن درزاشي يا الله خپل فضل وكرم په مونږ باندې وکي رب تمام مشکلات د دنیا او د اخرت تسمن د حل کی رب د خپل رحمتونو دروازې په مونږ کولو کی رب د خپل رحمتونو دروازې په مونږ کولو کی رب خپل توفیق زمنګ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تره کې د خپل خو پیغمبر علی السلام په حدیث عمره و صحیح پوی کې خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډیر خو کې الله دې لږ دې راتو د دې کې نستو د دې قرباني اجر په دنیا کې ورکی په آخرت کې ورکی سره زمونږ الله په خپلو بچو خوشحاله کړي، په خپل حلال کاروبار باندې الله خوشحاله کړي، الله ورته په خپل حلال کاروبار کې خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي، سره زمونږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي، بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران یې ربه ته ورته شفا کامله عجله ورکړي، خاص کر ملګری بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي، زمونږ ریاض حاجي صاحب هم لږ بیمار دی، دوی ته دعا وکړي چې الله صحت عاجله کامله ورکړي. وصلی الله علیه.